bo się z nieba leje żar i wyszedłem ja. Czas na lekki lans, pojeździć jedną z ulubionych tras. Ruszam w teren, mamy niedzielę. Tak wyszło, że błyszczą mi fele. Całe miasto na miasto wyszło. Ojej, oszaleję, co się tu dzieje? Jest i ona, błękitnym Bentleyem. To już ona, ale kogo to nie wiem. Często ją widzę w korkach, jest gwiazdą. I wszyscy się patrzą, jak jedzie przez miasto. Znów, ja poczuj gruz i mój rap. No cóż, tak, tak, to znów ja. Gdzie tak gnasz, to znów ja poczuj gruz i mój rap. No cóż, tak, tak, to znów ja. Gdzie tak gnasz, łasuję ci ten skuter. Tak fajnie wypinasz pupę. Bośka, nie szalej, jadę dalej. Asfalt topi się pod autem w upale. Cała szwarka, cała szpilka, szpulka patrzy i odbija mi się w kółkach. Widzisz, w moich dwudziestkach, dwójkach jest ta cała lancerska trójka. To warszawka, za mną jedzie warszawka. W niej znana i bogata babka. Dokładnie tak, ta, za co jest na okładkach. Paparazzi już są obok auta. Mercedesach w niedzielę. To znów.